Aşalım, aşalım, aşalım aman dağlara aşalım. Gel gel aman dağlara aşalım. Aman aman düşelim, düşelim, düşelim aman ovaya düşelim. Düşelim aman, ovaya düşelim aman. Ayrılık günleri geldi aman, helallaşalım. Gel gel aman, helallaşalım. Aman, dağların kokusu, kokusu yazınam gelir aman. Kızların sevdiği, sevdiği nazınam gelir aman. Dağların kokusu, kokusu yazınam gelir aman. Olanın İkide durdan gelir, gelir aman aklı kareli. Gel gel aman aklı kareli. Aman birini şahin vurmuş, vurmuş aman göğsü yareli. Şahin vurmuş, vurmuş aman birisi yareli aman. Birini bildim ama, bildim ama birisi nereli. Gel gel aman birisi nereli. Yazınan gelir aman. Kızların sevdiği, sevdiği nazın.